loteriada. Fiesta nagród nadszedł czas. Wielka fiesta nagród. Do wygrania Mercedesy, rowery elektryczne EcoBike, smartfony, gotówka, słuchawki JBL, a dodatkowo 2 miliony zakładów Lotto. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl. Loteriada. Loteria się udział. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 14. Serwis Trójki przedstawi Artur Ewertowski. Iga Świątek idzie dalej, Magdalinet odpada. Na początek podsumujemy drugą rundę tenisowego turnieju olimpijskiego. LOT jeszcze nie zdecydował, czy odwoła loty do Bejrutu ze względów bezpieczeństwa. Decyzja ma zapaść do środy. Powiemy też, jak w Trójce będziemy obchodzić rocznicę Powstania Warszawskiego. W Paryżu trwa czwarty dzień igrzysk, a na arenach olimpijskich rywalizują biało-czerwoni. Tenisistki Iga Świątek i Magdalinet zagrały w drugiej rundzie turnieju olimpijskiego singlistek. Te spotkania oglądał nasz specjalny wysłannik Dariusz Urbanowicz. Dwóch setów potrzebowała Iga Świątek, by odprawić z kwitkiem reprezentantkę gospodarzy Diane Parry 6-1 i 6-1. O ćwierćfinał Świątkówna zmierzy się z 52. rakietą WTA Xi Yu Weng z Chin. Niestety za turniejową burtę wypadła Magdalinet, która przegrała z Jasmine Paolini, Włoszką polskiego pochodzenia, 4-6 i 1-6. Magda niestety narzeka na ból nogi i pod znakiem zapytania stanął popołudniowy jej występ w grze podwójnej w parze z Alicją Rosolską. A na korcie Filipa Chartiera starcie gigantów. Prawdziwa uczta dla kibiców tenisa. Rafael Nadal gra z Nowakiem Dżokowiczem. Jak na razie 1-0 w gemach prowadzi Dżoko. Ten mecz dopiero się zaczął. Z Paryża Dariusz Urbanowicz. I zmieniamy temat, ale zostajemy przy igrzyskach. Pytamy, komu to się opłaca. Ekonomista Marek Zuber w Polskim Radiu zwraca uwagę, że impreza nie należy do tych, na których można zarobić. Jeśli mówimy tylko o liczbach, nie zarobi się na tych igrzyskach, ale mamy wiele innych elementów. Emocje, czyli to, że będziemy teraz oglądać, będziemy dopingować tych sportowców. Więc to jest aspekt z całą pewnością bardzo, bardzo istotny. Paryż formalnie wydał 1,5 miliarda euro na oczyszczenie Sekwale. A więc zakładam, że to się w jakiejś mierze udało, czyli ta rzeka jest dzisiaj o wiele czystsza. No i teraz pytanie, czy ktoś wydałby 1,5 miliarda euro na oczyszczenie Sekwany, gdyby nie było olimpiady? Szacuje się, że koszt organizacji Igrzysk Olimpijskich w Paryżu to około 9 miliardów dolarów. Połowę z tej kwoty pochłonęła budowa infrastruktury olimpijskiej. W XXI wieku najdroższe były Igrzyska w Pekinie, które kosztowały ponad 50 miliardów dolarów. Lufthansa, Air France i inne linie lotnicze odwołały dzisiejsze loty do i z Bejrutu w obawie przed izraelskim uderzeniem odwetowym za sobotni atak na wzgórza Golan. Port lotniczy w Bejrucie jest jedynym międzynarodowym lotniskiem w Libanie. Kierownictwo LOT-u jeszcze nie podjęło decyzji o zawieszeniu lub odwołaniu lotów do Bejrutu. Analizujemy sytuację, najbliższy lot mamy w środę, także dopiero w środę podejmiemy decyzję na podstawie sporządzonej analizy bezpieczeństwa. Powiedział nam rzecznik LOT Krzysztof Moczulski. W sobotę rakieta, według Izraela wystrzelona przez libański Hezbollah, uderzyła w boisko na wzgórzach Golan. Zginęło 12 osób, głównie dzieci. Polskie Radio włącza się w obchody 80. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. W radiowej Trójce będzie można wysłuchać m.in. wspomnień powstańców. Między innymi w Pulsie Trójki i w Klubie Trójki to będzie specjalne wydanie audycji, w którym przypomnimy dwa reportaże z przeszłości, w tym jeden z 1963 roku, kiedy kobiety biorące udział w powstaniu, jeszcze bardzo młodymi wciąż głosami, wspominały walkę i to, jak wyglądały te 63 dni w Warszawie. To wicedyrektor Trójki Michał Nogaś. 1 sierpnia o 17 na antenie zawyją syreny alarmowe. Bezcenne materiały archiwalne na temat bohaterskiego zrywu można też znaleźć w specjalnym serwisie powstaniewarszawskie.polskieradio.pl. Polskie Radio jest patronem medialnym wydarzeń organizowanych przez Muzeum Powstania Warszawskiego. Polskie papierosy wypalają czeski budżet. Co roku tamtejszy skarb państwa traci ponad 400 milionów euro przez napływ wyrobów tytoniowych z innych krajów, głównie z Polski. Jak do tego dochodzi? To wie Wojciech Stopa. Polityka antytytoniowa czeskiego rządu i gwałtowne podwyżki akcyzy sprawiły, że paczka papierosów jest w Polsce tańsza średnio o prawie 7 zł. Czesi przywożą z Polski coraz więcej papierosów legalnie, na własne potrzeby, a równocześnie rośnie przemyt. W dużym stopniu Czesi dokładają się w ten sposób do polskiego budżetu państwa, zauważa gazeta Lidowe Nowiny. Rosnącą popularność wyrobów nieobjętych czeską akcyzą potwierdzają badania zlecane przez koncerny tytoniowe. Dwa razy w roku sprawdzają one dziesiątki tysięcy wyrobów. wyrzuconych do śmieci opakowań. Z analiz wynika, że 2% wypalanych w Czechach papierosów to podróbki produkowane w nielegalnych fabrykach, które są wyposażane w coraz nowocześniejszy sprzęt. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na termometrach teraz przeważnie od 20 do 22 stopni. Poza tym przelotny opad deszczu na północnym wschodzie i w centrum. W innych miejscach zachmurzenie niewielkie. Cały czas wiecznie, w centrum i na wschodzie wiatr w porywach do 65 km na godzinę. Na północnym wschodzie do 75 km na godzinę. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarze 5,5 minuty po godzinie 14. Muzyczna Poczta UKF. Za konsoletą Anna Regulska. Telefon odbiera dla Państwa Rafał Wodziński. Przy mikrofonie Justyna Grabasz i w takim składzie będziemy tutaj jeszcze do godziny 15. I oczywiście przypominamy, adres mailowy ukf@polskieradio.pl, numer telefonu 22 i 7 trójek. Tam można zgłaszać swoje muzyczne propozycje. A tę godzinę ponownie zaczynamy od dedykacji małżeńskiej. Dzień dobry. Z tej strony stały słuchacz Piotrek. Uprzejmie proszę o utwór In Excess pod tytułem Beautiful Girl dla mojej cudownej, wspaniałej małżonki Izabeli, a dlatego bo ją kocham. Inaccess i Pat Monahan w utworze Beautiful Girl. Takie piękne, miłosne dedykacje bardzo lubimy. 22 i 7 trójek. Jeśli chcą Państwo komuś wyznać miłość na antenie, bardzo proszę, można do nas dzwonić. Rafał Wodziński czuwa i czeka na telefony. ukf@polskieradio.pl to natomiast nasz adres mailowy i tam też wiadomość od pani Anny, która bardzo prosi o piosenkę MA3 Laura z dedykacją dla wszystkich miłośników Krainy Tysiąca Jezior. Dla wszystkich miłośników Krainy Tysiąca Jezior. Utwór, przy którym idealnie się te Tysiące Jezior przymierza. MA3 i Laura. To prośba mailowa od pani Anny, a my sprawdzamy nasze linie telefoniczne. 22 i 7 trójek. Dzień dobry, mam na imię Piotrek. Poproszę o zespół Archive i utwór Body and Soul. I z dedykacją dla mojej ukochanej córki Ani, z którą wracam do Warszawy w tej chwili. Dziękuję. Tak, to oczywiście Marian Soul, ale w wersji grupy Hot Club Melomani. No małe zdziwienie, również dla nas takie to smaczki kryją się w trójkowych archiwach, ale myślę, że czas udało nam się Państwu skutecznie umilić. No to tym razem archive, ale niech to będzie utwór Bullets, a więc zupełna zmiana klimatu. Touch me like I'm an ordinary man. Have a look in my eyes. Underneath my skin there is a violence. It's got a gun in its hands. Ready to make, ready to make breath. Ready to make sense of anyone, anything. Anyone, anything. Anyone, anything. Anyone, anything. Anyone, anything. Black holes living inside of your face. Razor wire spinning around your mind. The blister in the sky. Moments are the beauty, and I don't know why. responsibility personal, responsibility personal, responsibility personal, responsibility. Responsibility personal, responsibility personal, responsibility personal, responsibility. Archive i Bullets to za nami. Gitary nam przejęły trójkową antenę i właściwie przy takich gitarowych klimatach pozostaniemy nadal. Tym razem jednak będzie po polsku i coś właściwie zupełnie nowego. Pani Ewelina pisze do nas maila na adres ukf@polskieradio.pl z prośbą o utwór De Casino, pierwszy prześwit. Serdecznie dziękuję, życzę miłego dnia. Miłego dnia życzymy również, no i z przyjemnością gramy. To tylko chwila, zaraz znów tu jestem. Nie zapominaj, co mówiłaś przed snem. Mogę się przydać. Wyciągasz mnie z miejsc, których światła nie widać. W milczącym domu chciałem znaleźć miejsce. Najlepszy sposób, w który stapiam się z tłem. Może się wydać. Nie znam tych słów, które mają cię trzymać. Ciemno w moich szarych oczach.

Dominika Płonka. Pani wokalistka, ale i pani magister, pani profesor i pani prezes. Wszystko w kontekstach muzycznych. Płyta niedługo, wcześniej Off Festival i zaproszenie do pierwszej trójki. No i najnowszy singiel. Jak to jest? Cave and the Bad Seeds, Long Dark Night. Kolejny singiel z nowej płyty The Bad Seeds, która ukaże się 30 sierpnia. Jeden z filarów grupy, grający w niej od 1994 roku, Jim Sklavounos, opowie niedługo o albumie Wild God, specjalnie dla pierwszej trójki. When dreaming is all you ever do, things were not so good, I can't make light of it. My poor soul, it was having a dark night of it. It was a long night, a week, maybe a year. Maybe a long, dark night's coming down. Maybe a long, dark night is coming down. Through the door of my dream burst. No zombie, no ogre, no devil there, but a flying man. A long trailing hair. Who perched in the iron rail of my bed? Oh Lord, comb in his long white hair. A wszystkie szczegóły głosowania na listę jak zwykle na stronie trójki w zakładce Lista. Do usłyszenia jutro o 14.30 z kolejnymi nowościami. Mówił Piotr Metz. Zachęcamy do zaglądania na naszą stronę trójka.polskieradio/głosowanie. Przypominam, do piątku, do godziny 12. A do 15 trwa natomiast Muzyczna Poczta UKF, czyli audycja, w której królują propozycje od Państwa. I pisze do nas m.in. Sara. Witam serdecznie. Chciałabym zamówić utwór Davida Bowie pod tytułem Space Oddity dla mojego kochanego taty, który jest wielkim fanem tego artysty. Pozdrawiam z Jeleniej Góry i Karkonoszy całą trójkę i wszystkich słuchaczy. Bardzo nam miło również pozdrawiamy i z przyjemnością gramy. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. 7, 6. Commencing countdown, engines on. 3, 2. Check ignition and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade, and the papers want to know whose shirt you wear. Now it's time to leave the capsule if you dare. forces, Major Tom to ground control. I'm stepping through the door. Stars look very different today. For here am I sitting in a tin can, far above the world. Planet Earth is blue, and there's nothing I can do. Córki Sary dla kochanego taty Space Oddity i David Bowie oczywiście. No to teraz zrobi nam się bardzo romantycznie. 2, 2 i 7 trójek. Cześć, z tej strony Maciek. Chciałbym, żebyś to zagrać. Nikt tak pięknie nie mówił. Proszę, boi miłości Grabarza. Specjalny utwór, który często lubię grać i śpiewać mojej Gosi. Dzięki, pozdrawiam. W rozmowach powiem, że ja się tego wyrzekam. Wyrzekam, bo nikt tak pięknie nie mówił, że się boi miłości. Nikt tak pięknie nie mówił, że się boi miłości jak ty. Zanim piorun i tęcza przejdą przez smutków most, zanim dzień stąd odleci na chmurze, zanim groszki i róże pocałują się znów przez płot, zanim kurz pozamiata podwórze, szeptem na ucho powiem, że ja się tego wyrzekam. Wyrzekam, bo nikt tak pięknie nie mówił, że się boi miłości. Nikt tak pięknie nie mówił, że się boi miłości jak ty. A kiedy spotkam ciebie na śmierci zakręta, nie boi miłości. Nikt tak pięknie nie mówił, że się boi miłości. Jak ty. Takie to piękne rzeczy na trójkowej antenie. Nikt tak pięknie nie mówił, że się boi miłości. Bardzo dziękuję za ten utwór. Poza anteną prześpiewałam od deski do deski. UKF@polskieradio.pl pisze do nas pan Grzesiek. Jak ja dawno nie słuchałam tej audycji. Szok. I tak sobie myślę, że nie ma drugiej takiej stacji, w której puszczą balladę Exodusa na zamówienie. Jestem więc przekonany, że moja propozycja też przejdzie. The Urban Voodoo Machine. Zwariowany band z Londynu. Obojętnie jaką piosenkę. Pozdrawiam serdecznie z w końcu słonecznego Londynu. No to mój wybór pada na Orphan's Lament. Przejdzie, przejdzie. My father was a sailor, my mother was a whore. And me, I was the accident made when he came ashore. They sent me to the orphanage when I was a baby, but it was too late that they said, and no one could save me. So I grew up hard and I grew up mean. Was already a killer when I hit my teens. Snake Eye Jack, well that's my name. Too tough to die and too wild to tame. Circus, well, when I was 13, I was the scariest clown that they'd ever seen. The lions would roar and the tigers would fight as so I cracked my whip into the night. My bad reputation spread from east to west to end another life, but no one's to rest. You can tell from the luck in my. Yeah.